Władze Radomia podsumowały program, który umożliwił mieszkańcom odpracowanie długu. W Hiszpanii kilkadziesiąt tysięcy osób domagało się wyższych kar dla 5 mężczyzn oskarżonych o seksualne wykorzystanie 18-latki. Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli, że w poniedziałek złożą wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Powód to trwający od ubiegłego tygodnia protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w Sejmie. Poseł PO Rafał Grupiński mówił dziś w Trójce, że Beata Szydło i Elżbieta Rafalska muszą być odwołane ze swoich stanowisk, ponieważ rząd nie uwzględnił postulatów opozycji, które jego zdaniem miały pomóc niepełnosprawnym. Myśmy wysłali na czwartek podkomisję do spraw społecznych. Myśmy tam przedstawiali postulaty, te, które jako opozycja, które powinny być zrealizowane przez rząd w ramach po prostu odpowiedzi na protest opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. I ponieważ te postulaty nie zostały w żaden sposób uwzględnione, zapowiedzieliśmy, że złożymy w takim razie wnioski o wotum nieufności wobec pani minister Rafalskiej i pani minister Szydło. Wiceprezes PiS-u Adam Lipiński w rozmowie z Polskim Radiem mówi, że wnioski PO są bezpodstawne. Jego zdaniem opozycja wykorzystuje protest rodziców osób niepełnosprawnych do walki politycznej. Przykro mi, że to jest wykorzystywane. My na pewno zaproponujemy szereg pomysłów, żeby tym ludziom pomóc, tym i w ogóle ludziom niepełnosprawnym. Ale to jest kwestia najbliższych kilkunastu dni. Zastanawiamy się, prowadzimy i z nimi dialog, i w centrum dialogu prowadzimy rozmowy. Sądzę, że zaproponujemy rozwiązania, które będą ich satysfakcjonowały. Rząd zaproponował rodzicom niepełnosprawnych zniesienie ograniczeń możliwości wymiany sprzętu i dotyczących liczby wyrobów medycznych, korzystanie ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek, obsługę poza kolejnością w aptekach, a także umożliwienie dorosłym osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania. Protestujący rodzice osób niepełnosprawnych odrzucili te propozycje, tłumacząc, że na opiekę jest potrzebna żywa gotówka, dodatek do renty socjalnej. Domagają się zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do wysokości 500 zł na niepełnosprawne dziecko po ukończeniu 18 roku życia oraz zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Ponad 340 zawartych umów i 1 300 000 zł spłaconych zobowiązań to efekt samorządowego programu oddłużenia lokatorów mieszkań komunalnych i socjalnych. Po 2 latach władze oceniły i podsumowały projekt, dzięki któremu wiele rodzin uniknęło eksmisji, o czym nasza radomska korespondentka Anna Orzeł. Najpierw były kłopoty osobiste, potem pojawiły się problemy finansowe i długi. Wtedy pani Bożena dowiedziała się o propozycji miejskiego zarządu lokalami. Skorzystała z niej i dziś poleca innym. Jest 13 zł za godzinę płacone. Pracowałam w szkole podstawowej. Można pracować tyle godzin, ile się zadeklaruje. Nie ma żadnego problemu. Także kamień z serca. Program działa od 2 lat, a efekty są więcej niż zadowalające. W innych miastach przedsięwzięcie się nie powiodło. W Radomiu jest inaczej, zapewnia Sławomir Stanik, dyrektor miejskiego zarządu lokalami. Udział w projekcie pozwala spłacić długi, ale ma też i inny wymiar. Tu była również i nauka dla nich, gdzieś tam przestawienie tego swojego myślenia, że nic nie przychodzi za darmo, odrobinę z siebie trzeba dać, żeby to zadłużenie zniwelować. Miasto jest właścicielem albo ma w zarządzie ponad 4000 mieszkań. Około 300 lokatorów jest mu winnych po przeszło 30 tysięcy złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Na koniec zagranica. Ponad 35 tysięcy osób uczestniczyło w Pampelunie w proteście przeciwko czwartkowemu wyrokowi sądu skazującemu 5 mężczyzn na 9 lat więzienia za seksualne wykorzystanie 18-latki. Dzisiejsza manifestacja jest kontynuacją trwających od czwartku protestów, których uczestnicy domagają się zakwalifikowania czynu jako gwałtu, a nie seksualnego wykorzystania, co skutkowałoby wyższą karą. Zgodnie z hiszpańskim prawem zarzuty wykorzystywania seksualnego różni się od gwałtu tym, że nie obejmuje przemocy ani zastraszania. Uczestnicy manifestacji żądają od instancji odwoławczej anulowania wyroku. Dziś rzecznik hiszpańskiego rządu podał, że z powodu wyroku sądu w Pampelunie planowane są zmiany w prawie dotyczącym przestępstw seksualnych. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. W Lotto Ekstraklasie emocje się nie kończą. W tej chwili Lech Poznań walczy o powrót na fotel lidera i idzie mu tak sobie. Kolejusz przegrywa z Górnikiem Zabrze 0-1, jest 34 minuta spotkania. 2 mecze trzeciej kolejki rundy finałowej już za nami. W pierwszym grupy mistrzowskiej Wisła Płock przegrała 1-2 z Zagłębiem Lubin. Drugie spotkanie to już grupa spadkowa. Sandecja przegrała 0-2 z Pogonią. Tym samym zespół z Nowego Sącza na 4 kolejki przed końcem sezonu ma 28 punktów i traci do bezpiecznego miejsca 6-8. Sandeczek. Pierwsza liga to chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz na przyszły sezon dla Sandecji. Nie ma za to wątpliwości, gdzie zagra reprezentacja Polski w hokeju na lodzie. Będzie to dywizja 1B, bo Polacy w meczu o wszystko na Mistrzostwach Świata przegrali 1-6 z Kazachstanem. Bilans na turnieju? 4 porażki i 1 zwycięstwo. To było za mało, żeby się utrzymać. Chociaż, jak przyznaje kapitan kadry Marcin Kolusz, spadliśmy chyba jeszcze przed startem mistrzostw. Nasze miejsce w tej grupie, to, że spadliśmy w tym roku, to tylko świadczy o tym, że w tym roku ten turniej był mega, mega wyrównany i bardzo ciężki. Ten spadek jest też troszkę odzwierciedleniem tej sytuacji w polskim związku. Trzeba się jak najszybciej z tego wykaraskać i awansować powrotem. Cała sytuacja na pewno psychicznie się to odbijało na nas wszystkich, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. W 2019 roku Polacy powalczą o powrót do dywizji 1A, a zmierzą się m.in. z Japonią, Rumunią i Ukrainą. Znamy już pierwszego finalistę siatkarskich mistrzostw Polski. To PGSK Bełchatów, która wygrała dzisiaj po tiebreaku z Treflem Gdańsk. 3 dni temu Skra także wygrała 3-2, a zatem w finale zapowiada się powtórka sprzed roku, bo Zaksa gra teraz z Indykpolem u siebie, a w Zanadrzu ma zwycięstwo wywiezione z Olsztyna. W siatkówce kobiet Developers nie wywalczył dziś brązowego medalu. Zespół z Rzeszowa przegrał 0-3 z Grotem Budowlanymi Łódź, więc o tym, kto zgarnie trzecie miejsce, zadecyduje trzeci mecz. A serwis kończymy piłką ręczną i Ligą Mistrzów. PGE Vive Kielce przegrało z Paris Saint-Germain w rewanżowym spotkaniu play-offów. Dziś w Paryżu było 35-32 dla gospodarzy. Pierwsze spotkanie także wygrało PSG, a zatem Vive żegna się z Champions League na etapie ćwierćfinału. W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7-9 stopni na północy kraju, obszarach podgórskich oraz na Lubelszczyźnie do 13 stopni na zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Lista osobista. Za majem maj, dzień po dniu, dzień po dniu. Przemija świat w kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i nas. Wszędzie płynie czas. Za nocą noc, dzień za dniem, dzień za dniem. Przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój maj. Czasem w nas miłość rodzi się i otwiera świat. Wbiegamy w jasny dzień, słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, by zatrzymać się nagle i czekać znów. Za majem maj, dzień za dniem, dzień za dniem. Świat dzieje się jak we mgle, jak we śnie. Za cieniem biegnie cień obok nas i w nas. Niech już będzie. Krzysztof Zalewski śpiewał Za majem maj z repertuaru Grzegorza Szczepaniaka. To właśnie pan Grzegorz kiedyś z ABC zaśpiewał moim zdaniem jedną z najważniejszych i najlepszych piosenek tamtego okresu wczesnych lat 70. w polskiej rozrywce. Ty tylko wokół siebie masz, a ty tylko wokół siebie masz. Szukając bardzo eklektycznych nagrań Krzysztofa Komedy na wczorajszą tonację trójki z okazji urodzin kompozytora, trafiłem na program Podwieczorek przy mikrofonie z roku 1962. A tam oprócz tego, że zespół pana Krzysztofa towarzyszył występom m.in. Sławy Przybylskiej i Krystyny Sienkiewicz, okazało się, wystąpił też Stanisław Grzesiuk. Zaśpiewał dwie piosenki, w tym pierwszy singiel z płyty, która była niedawno płytą tygodnia w Trójce, czyli Warszawskie Kombo Taneczne, wydanej na stuletnie urodziny pana Stanisława Grzesiuka. U Gronki Wstawa, wcześniej ballada o Felku Stankiewiczu. Archiwalne nagranie z kawiarni Stolica w Warszawie z 20 dnia stycznia roku 1962. U Obronki Wstawa, jeździ zabawa, na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Brunkę znają i każdy z nią romanse brznie. Jest harmonista, jest jazzbedzista, jest wódka słodka, jest i czysta. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasio Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Niezobaczność proszę, koszyczek lawo, damulki naprzód, panowie w tył, no te, no co, no nie pchaj się. I mu go w cymbał dwa razy w oko i szufladką i zmiana dam. W tym wielkim tłoku ktoś Felkę z boku i Felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Od każdej belki lecą butelki, Felek przyciska się do Helki. A Helka krzyczy, policja, i bugowryja, i fajno jest. Felek Zdankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków wrzucić. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Nie tak koleżyków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczór i ranki. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. A z biura śledczego wypuścić nie chcieli, Felka Zdankiewicza pod kluczyk zamknęli. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Lecz Feluś nie gapa, już nóż otwiera, przebił Czajkowskiego na fuchsa naciera. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Ledwie wyskoczył za bramę ratusza, wsiada do dorożki, na Warszawę rusza. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. A w tej dorożce miał czasu troszkę, więc kazał się zawieść aż na Czerniakowskie. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. A z Czerniakowskiej do domu swojego, żeby opowiedzieć mańce coś nowego. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Połóż się Feluś, boś ty jest pijany, połóż się Feluś, boś ty niewyspany. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. kładzie się Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Panowie agenci, prędko pospieszajcie, Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Panowie agenci prędko pospieszyli, Felka Zdankiewicza z nogami nakryli. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Jedzie kibityka wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia, zdrowia życzą. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da. Ach wy koledzy, czyż wy nie żyjecie, czy wy mojej manice życie darujecie? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da-da. Nie martw się Feluś, my jeszcze żyjemy i tą twoją manikę smykiem posuniemy. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto gruchniem sobie piwa. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ra-da-da-da. Ta piosenka w oryginalnym wykonaniu Stanisława Grzesiuka to dla mnie jakieś bardzo mętne wspomnienie z dzieciństwa. Musi być mętne, skoro nie miałem jeszcze 5 lat, a jednak coś tam w głowie z tyłu kołacza. Kolejne nagranie ma konotacje trójkowe. Jako, że Warszawska Orkiestra Rozrywkowa imienia Jana Kręca wykona, i jest to znów nagranie z Filharmonii Szczecińskiej, nagranie, które w roku 63 Krzysztof Sadowski nagrał ze swoim Bossa Nova Combo. Nagrań płytowych Bossa Nova Combo specjalnie wiele nie ma, natomiast współpraca z Mateuszem Święcickim i programem Trzecim Polskiego Radia zaowocowała mnóstwem wielkich nagrań, między innymi Pod papugami Czesława Niemena, czy pierwszymi nagraniami Urszuli Dudziak. Tym razem Warszawska Orkiestra Rozrywkowa, w której główne skrzypce gra między innymi Macie Moretti, wykona nagranie Samba Caramba. A potem, zgodnie z zapowiedzią, przeniesiemy się na festiwal Jazz Ahead, który odbył się kilkanaście dni temu w Bremie. We'll be right back. To był dokładnie 19 dzień kwietnia. Koncert rozpoczął się pół godziny przed północą na targach Jazz Ahead w Bremie. Trio Jakuba Więcka wykonało 5 utworów. Znany nam znakomicie Szkodnik, premierowy Found Snake in Polish Garden, który słuchaliśmy już w wersji studyjnej. Premierowy utwór Jazz Robots, to będzie premiera absolutna. Another Raindrop, tytułowy z debiutu płytowego, i Me and My Present Reason, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą listę osobistą. Bardzo dziękujemy Jakubowi za udostępnienie tych nagrań. Everybody, good evening. It's very nice to be here again, this time as a representative of my own country. I brought some beautiful people along with me. Łukasz Żyta on drums. Michał Wałański on double bass and electric bass. We are lucky enough to release last year our debut album under the Polish Jazz series, and since that time we played some music together, we get to know each other much better, and I found out that my friends, they have some interests and some, you know, things that they really like to do, but they don't have a chance to do it on everyday basis when they play. So I just thought that I can, you know, after I've got to know them better, write some music that will fit them much more. For example, I wrote a song where Michał Barański is using this Indian technique, konakol, that we, unfortunately, we're not going to show it to you today, but Łukasz, he's originally a classical percussion player, and he, you know, when he was in school, he would play vibraphone. So I thought, let's use some of this in the concert, but then I thought, vibraphone is so heavy, it'd be very hard to bring in every concert. So I asked him to buy a glockenspiel that he got, and we have this little tiny instrument that brings some color to our music. And, you know, I started writing those virtuoso parts for him to play drums at the same time glockenspiel, and it was, you know, so such a hard thing to do. So I thought, I can help him somehow, and maybe I will write a song where me and Michał, we imitate some of the drum parts so he can really focus on interpreting this glockenspiel melody. So now it comes, it's called Jazz Robots. Thank you. Drums. The last song, it's called Me and My Present Reason. My name is Kuba Więcek, we are Kuba Więcek Trio, we are from Poland. Thank you very much. Dzisiejszą listę osobistą zakończył występ tria Jakuba Więcka, nagrodzonego w tym roku Fryderykiem za jazzowy debiut na festiwalu Jazz Ahead w Bremie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy. Autopromocja.